اسلام عصر حاضر میں آڈیو بک بائی مکتب اسلام یا خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام عصر حاضر میں، یہ کتابچہ اسلامی جمعیت الطلبہ کے زیر اہتمام کراچی میں 10 دسمبر 1963 عیسوی کو ایک جلسے عام میں اسلام ٹوڈے کے عنوان سے مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پر مبنی ہے۔ آج کے موضوع بحث میں یہ دلچسپ صورتحال پائی جاتی ہے کہ تقریر تو بزبان اردو اور موضوع بحث ہے بزبان انگریزی، یعنی اسلام ٹوڈے۔ اس لیے مجھے پہلے اسی مسئلے پر بحث کرنی ہے کہ اس موضوع بحث کا مدعا کیا ہے، اس کا دائرہ بحث کس حد تک وسیع ہے، اور اس دائرہ بحث میں کیا امور آ سکتے ہیں اور کون سے امور اس سے خارج ہیں۔ اسلام ٹوڈے اگر اپنے انگریزی معنی میں لیا جائے، یعنی اس مفہوم میں جس میں اہل مغرب اس لفظ کو بولا کرتے ہیں، تو قریب قریب آج کے مسلمان کا ہم معنی ہے۔ اہل مغرب اسلام اور مسلمان میں ایسا خلط ملط کرتے ہیں کہ جہاں مسلمان بولنا ہوتا ہے وہاں اسلام بولتے ہیں، اور جہاں اسلام بولنا ہوتا ہے وہاں مسلمان بول جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیجئے کہ اسلام ٹوڈے کے معنی مسلمانوں کی موجودہ حالت کے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مفہوم جو اسلام ٹوڈے کے الفاظ سن کر ذہن میں آتا ہے وہ ہے آج کا اسلام۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ عنوان بالکل مہمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے لیے آج اور کل کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اسلام تو ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت کہ 5 ارب سال پہلے بھی وہی حقیقت تھی اور 5 ارب سال بعد بھی وہی حقیقت رہے گی۔ 5 ارب سال پہلے بھی یہ حقیقت تھی کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا تھا، اور 5 ارب سال بعد بھی یہی حقیقت ہوگی کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا رہے گا۔ یہ حقیقت بھی ازلی اور ابدی ہے کہ مخلوق کا کام خالق کی بندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مخلوق پائی جائے گی، لا محالہ خالق کی بندگی کرنا ہی اس کا کام ہوگا۔ اس لحاظ سے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اس کے بارے میں آج اور کل اور ماضی و حال اور مستقبل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر اس عنوان کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں تو وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل آج کیا ہے، مسلمان اس زمانے میں اسلام کے متعلق کیا رویہ رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں اسلام کے کیا اثرات ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ دوسرے معنی یہ کہ اسلام کو آج کی دنیا قبول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے، اور کوئی شخص اگر بہت زیادہ آگے بڑھ کر اس کے کچھ اور معنی لے سکتا ہے تو یہ بھی لے سکتا ہے کہ اسلام آج قابل عمل ہے یا نہیں۔ یہی دو سوال اس عنوان کے مفہوم میں آتے ہیں، اور میں ان دونوں سوالات پر ترتیب وار اپنے خیالات پیش کروں گا۔ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل آج کیا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی میں اسلام کا کیا اثر پایا جاتا ہے اور کیا نہیں پایا جاتا، اور مسلمان اس کے بارے میں آج کیا رویہ رکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بالکل ناگزیر ہے کہ آپ اسلام اس زمانے میں سے پہلے اسلام پچھلے زمانے میں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں۔ اس لیے کہ ہم آج جو کچھ بھی ہے وہ گزشتہ کل کے نتیجے میں ہیں، اور جو کچھ آئندہ ہونے والے ہیں وہ آج جو کچھ حالت ہے اس کے نتیجے میں ہوں گے۔ لہذا اسلام کے بارے میں مسلمانوں کا آج جو رویہ ہے اسے سمجھنے کے لیے کل جو رویہ تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارا آج کا رویہ کن تاریخی اسباب کی بنا پر ہے، اور اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ مستقبل میں یہ رویہ کا صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر ہم ایک تاریخی جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ کے دوران میں 3 بڑے مرحلوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم 4th مرحلے میں ہیں۔ پہلا مرحلہ، انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ۔ ہماری تاریخ کا سب سے پہلا مرحلہ وہ تھا جب اسلام کا آغاز ہوا، ایک شخص واحد اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کے لیے مامور کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور آخرت کے عقیدے اور رسالت کے اتباع کی بنیادوں پر انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے کوشش کرے۔ اس ایک بندہ حق نے 13 برس تک مکہ معظمہ میں اس دعوت کو خلق خدا کے سامنے پیش کیا، اور محض زبان ہی سے پیش نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل سے

جس نے عرب ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا رخ بدل ڈالا. ان کے افراد نے فردن فردن اور ان کی قوم نے بحثت مجموعی سوچنے کا ایک نیا انداز، برتاؤ کا ایک نیا طریقہ اور زندگی کا ایک نیا مقصد اختیار کر لیا، جسے وہ اپنی صدہ برس کی تاریخ میں کبھی آشنا نہ ہوئے تھے. صدیوں کی طوائف الملوکی ختم کر کے اس ملک کو ایک سیاسی نظام کے تحت لے آنا بھی کوئی چھوٹا کارنامہ نہ تھا، مگر اس سے ہزاروں درجہ زیادہ بڑا کارنامہ یہ فکری و اخلاقی اور تہذیبی و تمدنی انقلاب تھا. افسوس ہے کہ تاریخ نگاری کے ایک غلط طریقے نے اس عظیم تغیر کو محض غزوات کے نتیجے کی حیثیت سے پیش کر دیا، اور فرنگی مستشرقین نے اس پر خوب ڈھول پیٹا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے، حالانکہ وہ تمام لڑائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ان میں مجموعی طور پر دونوں طرف کے بمشکل 1400 آدمی مارے گئے تھے. کسی کے پاس عقل ہو تو وہ خود غور کرے کہ اتنی کم خون ریزی کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب کہیں تلوار کے بل پر بھی ہو سکتا ہے؟ اسلام کا عملاً قیام. دراصل اس عظیم تغیر کی وجہ کچھ اور تھی. جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، بہت کم لوگ اسے اور اس کے مضمرات کو سمجھ سکے. اس وقت صرف وہی لوگ اسے سمجھے جو بہت زیادہ اعلیٰ درجہ کا فہم و شعور رکھتے تھے، بڑا صاف اور بے قدورت ذہن رکھتے تھے، اور اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ جاہلیت کے تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر ایک حق بات کو محض حق ہونے کی بنا پر سمجھ بھی لے، مان بھی لے، عملاً اس کی پیروی بھی اختیار کر لے، اور پھر سر دھڑ کی بازی لگا کر اس کی علم برداری کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہو. مگر جب ان صفات کی ایک مختصر سی جماعت تیار ہو گئی اور اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کر دیا اور ایک آزاد اسلامی ریاست کی زمام اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پوری اصلاحی اسکیم کو اس معاشرے میں روب عمل لانا شروع کر دیا، تو حالات یکسر تبدیل ہو گئے. اب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہاں کیسا امن ہے، کیسی نیکی اور خدا ترسی ہے، کیسی راست بازی اور ایمانداری ہے، یہاں کیسی عدالت ہوتی ہے، یہاں کس طرح اونچ نیچ برابر کی گئی ہے، یہاں کیسے اخوت و مساوات قائم کی گئی ہے، یہاں کس طرح معاشی زندگی کی مشکلات اور الجھنوں اور خرابیوں کو رفع کیا گیا ہے، یہاں کتنا پاکیزہ اور کتنا ستھرا اور کس قدر اعلیٰ درجہ کا معاشرہ تیار کیا گیا ہے جو تمام اخلاقی گندگیوں سے پاک ہے. اب آنکھیں رکھنے والے انسانوں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اس روشنی کا انکار کر دے جسے وہ علانیہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. وہ زمانہ جاہلیت کے حالات کو بھی دیکھ چکے تھے، جب انسان کو انسان کھائے جاتا تھا، جب قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور لوگ شراب، زنا، جوئے، چوری، ڈاکے اور ہر طرح کے اخلاقی فساد میں غرق تھے. اور اب اس امن، اس انصاف، اس نیکی اور شرافت اور اس اخلاقی طہارت کو بھی ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، جس کے نور سے مدینے کی اسلامی ریاست کا سارا ماحول جگمگا رہا تھا. اس کے بعد بہت ہی کم لوگ ایسے رہ گئے جن کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی اور جنہیں جاہلیت کی تاریخی ہی پسند تھی. ان کو چھوڑ کر وہ سب لوگ اس صداقت کے قائل ہوتے چلے گئے جو اس کا راستہ روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کٹ کٹ کر لڑ چکے تھے. خالد ابن ولید قائل ہوئے، اکرمہ ابن ابی جہل قائل ہوئے، عمرو بن عاص قائل ہوئے، حتیٰ کہ ابو سفیان اور ہند جگر خور تک نے مان لیا کہ جس دعوت کے ثمرات و نتائج یہ کچھ ہے وہی حق ہے، اس لیے کہ اب انہوں نے چلتے پھرتے حق کو دیکھ لیا تھا. اب اسلام محض ایک تخیل نہ تھا جو محض ایک دعوت کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، بلکہ وہ اسے زمین پر کام کرتے ہوئے اور انسانی زندگی میں اپنے عملی نتائج کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. انقلاب انگیز نتائج. اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک پوری قوم ایسی تیار کر دی جس کی اجتماعی زندگی میں پورا کا پورا اسلام نافذ تھا، جس کے عقائد اور افکار و نظریات اسلامی تھے، جس کا مذہب خدا واحد کے سوا کسی دوسرے کی بندگی اور پرستش سے آلودہ نہ تھا، جس کی انفرادی سیرتیں اور اجتماعی اخلاق جاہلیت سے پاک ہو کر اسلام کے سانچے میں ڈھل چکے تھے، جس کا تمدن اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھا،

چونکہ ایک ایک آدمی پورے شعور کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر ایمان لایا تھا اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے مطابق اس نے اپنی سیرت بنا لی تھی، اس لیے جس حیثیت میں بھی انہوں نے کام کیا اس میں اسلام کی صحیح نمائندگی کی، اور اس کی وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ ان کی تلوار کی کاٹ سے پہلے ان کے اخلاق کی کاٹ لوگوں کے دلوں کے اندر اتر چکی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جو علاقے انہوں نے فتح کیے وہاں کی آبادی ان کی سیاسی غلام نہیں بنی بلکہ ان کی مرید اور معتقد بن گئی۔ اس نے ان کا مذہب اختیار کر لیا، ان کی تہذیب قبول کر لی، حتیٰ کہ ان کی زبان بھی قبول کر لی۔ آج وہ مفتو آبادی اپنے ان فاتحوں کو اپنا ہیرو اور اپنا مقتدا مانتی ہے اور اپنی ہی قوم کے کافر اسلاف کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا دنیا میں کبھی تلوار بھی یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے؟ یہ ہماری تاریخ کا پہلا مرحلہ تھا۔ میرے پیش نظر اس وقت اس کی تفصیلات بیان کرنا نہیں ہے۔ اپنے موضوع کے لحاظ سے دراصل جو بات میں آپ کی ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مرحلے آغاز میں اسلام کو دنیا کے بڑے حصے پر جو زبردست غلبہ حاصل ہوا تھا وہ صرف اس چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک پوری قوم نے بحیثیت مجموعی اس کو شعور اور اخلاص کے ساتھ اپنا لیا تھا۔ اس کے افراد کی سیرتوں میں اور اس کے اجتماعی کردار میں اسلام کا ٹھیک ٹھیک عملی مظاہرہ ہونے لگا تھا، اور ایک ایسی ریاست وجود میں آ گئی تھی جو خدا کا کلمہ بلند کرنے کو اپنا نصب العین قرار دے کر اپنے تمام ذرائع وسائل اس پر لگا دینے کے لیے تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کو ابتدائی میں وہ پرزور حرکت مومنٹم ملی جس کے اثرات 1300 برس گزر جانے پر بھی آج تک چل رہے ہیں۔ اس گئی گزری حالت میں بھی آپ دیکھ لیں آج بھی مسلمان قوم پر تاریخ کے اس ابتدائی مرحلے کا ٹھپا موجود ہے۔ ایک مسلمان خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو اور کتنے ہی اس کے اخلاق خراب ہو چکے ہو، مگر جب بھی آپ اس کو ٹٹول کر دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے سامنے اگر کوئی مطمئن نظر ہے تو وہی سوسائٹی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ اس مطمئن نظر کو وہ کبھی نہیں بول سکتا، وہ گویا ایک آفتاب ہے جو ہر وقت اس کے سامنے چمک رہا ہے اور وہ اس سے نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ ہر مسلمان آج بھی اسی مثالی دور کو اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہے، اسی کا گرویدہ ہے اور اسی کو پھر ایک دفعہ دیکھنے کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک دنیا میں اسلام برابر پھیلتا چلا گیا ہے اور روئے زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس میں وہ نہ پہنچا ہو۔ اس کی یہ ساری توسیع اس کے باوجود ہوتی رہی ہے کہ ہمارے اندر عیاش عمرہ بھی موجود رہے، ہم میں ظالم حکمراں بھی موجود رہے اور ہماری قوم میں بد کردار لوگوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ ایک مدت دراز سے ہم کوئی مثالی قوم نہیں ہے جس کی کشش دنیا کو اپنی طرف کھینچے۔ اس کے باوجود اسلام دنیا میں پھیلتا رہا ہے اور آج بھی پھیل رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نمونہ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دراصل لوگ یہ سمجھتے ہوئے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ اصل اسلام وہ ہے جس کا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء اور اصحاب نے پیش کیا تھا، اسی کو لوگ حق سمجھتے ہیں اور اسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں آج تک خیال اور عمل اور سیرت و اخلاق کی جو بھلائی بھی پائی جاتی ہے وہ سب اسی ابتدائی دور کے باقی ماندہ اثرات ہیں جو 1300 صدیوں کے بعد بھی اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا وہ مرحلہ ایسا نہ تھا کہ اس کا ٹھپا بالکل ضائع ہو چکا ہو اور اس کے اثرات ختم ہو چکے ہو، نہیں، آج بھی اسلام کے اندر جو حرکت پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری اسی تحریک کے نتیجے میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، دور ملوکیت اور اس کے تہذیبی اثرات۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کو لیجئے۔ ہماری تاریخ کا یہ دوسرا مرحلہ اس وقت سے شروع ہوا جب اسلام نہایت تیزی کے ساتھ دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا اور اتنی کثیر تعداد میں خلق خدا مسلمان ہوئی کہ ابتدائی شعوری مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تعداد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا، باوجود اس کے کہ بہترین اخلاق کے لوگ موجود تھے اور ان کی زندگی اور ان کے سیرت و کردار اور اعمال کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام کے گرویدہ ہو کر دین حق کو قبول کر رہے تھے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے علانیہ موجود تھا۔ لیکن اس کا امکان نہیں تھا کہ یہ لاکھوں کروڑوں آدمی جو اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے ان سب کی زندگی میں بھی ویسا ہی انقلاب پیدا کیا جا سکتا

وہ ملوکیت اپنے جلو میں بہت سی خرابیاں لائی، لیکن پھر بھی ہماری تاریخ میں وہ تاریخ دور کہیں نظر نہیں آتا جو دوسری اقوام کی تاریخ میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے، بلکہ میں اس بات کی داد دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنے صالح بادشاہ گزرے ہیں کہ دنیا کی کسی اور قوم نے اتنے صالح بادشاہ پیدا نہیں کیے، لیکن اس ملوکی نظام میں جو صالح افراد گزرے ہیں ان کو دل کھول کر خراج تحسین ادا کرنے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ مجموعی طور پر اس نظام کے لازمی اور فطری نتائج و اثرات نقصان دہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت اسلام کی علمبرداری سے دستبردار ہو گئی، عملاً وہ اسلام کا کلمہ بلند کرنے والی رہی، اور ان کا کام بڑی حد تک ممالک فتح کرنا اور خراج وصول کرنا رہ گیا، اور بالا آخر اس کا نتیجہ وہ ہوا جو آج اپنی موجودہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ان علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں جن علاقوں میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دہلی اور اس کے نواح کے علاقے، یہ مشرقی پنجاب کا علاقہ، یہ یو پی کا علاقہ، دکن کا علاقہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں صدیوں مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت رہی۔ اگر یہ حکومت اسلام کی علم بردار ہوتی اور اپنا نصب العین یہ سمجھتی کہ دنیا میں اسلام کو پھیلایا جائے تو آج آپ کو ان علاقوں سے ہجرت کرنے کی نوبت نہ آتی۔ آپ یہاں اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان حکمرانوں نے بحیثیت مسلم حکمران کے اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو کچھ بھی پھیلا وہ علماء اور صوفیاء کی کوششوں سے پھیلا۔ حکمرانوں کا نہ صرف یہ کہ اس کے پھیلنے میں کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ حکمرانوں کا یہ رویہ بالعموم اس کے پھیلنے میں معنی ہی تھا۔ حکمرانوں نے اپنے ظلم و ستم سے، اپنے جبر سے، اپنی زیادتیوں سے، اپنی عیاشیوں سے، اپنے برے اخلاق کے مظاہرات سے اسلام کے خلاف نفرت ہی پیدا کی، اسلام کے لیے رغبت پیدا کرنے والے کام کم ہی کیے۔ ایسے حکمران جو بلا شبہ صالح تھے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی بادشاہی نظام نے کیا خدمت انجام دی وہ آپ کے سامنے ہے، خصوصیت سے ان بادشاہوں نے جن پر ابتدائی تحریک اثرات برائے نام ہی رہ گئے تھے۔ تعلیم و تربیت کی کمی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسلام پھیلا ہے وہ علماء و صوفیہ اور نیک صفت بزرگوں کی بدولتی پھیلا ہے، لیکن یہ حضرات یہی تو کر سکتے تھے کہ لوگوں کو اپنی گفتار و کردار سے متاثر کرے، انہیں حق پر چلنے کی ہدایت دے، اپنی اعلیٰ درجے کی پاکیزہ زندگیوں سے، اپنے مواعظ سے خدا کے بندوں کے سامنے صحیح راہ عمل واضح کرے، لیکن ان کے بس میں یہ تو نہیں تھا کہ وہ لاکھوں بندگان خدا جو اسلام قبول کر رہے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کر سکتے۔ یہ کام حکومت کے کرنے کا تھا، لیکن حکومت کو اس کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگر ایک حکومت ایسی موجود ہوتی جو اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرتی اور وہ کم از کم یہی کرتی کہ جن لوگوں کو وہ اسلام کے دائرے میں اپنی شخصی کوششوں سے لا رہے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا بڑے پیمانے پر انتظام کر دیتی تو کیفیت ہی دوسری ہوتی۔ لیکن یہاں ہوا یہ کہ ایک مرد خدا اٹھتا ہے اور وہ اپنی پاکیزہ زندگی اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نمونہ پیش کرتا ہے، عوام الناس اسے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اس دعوت کے لیے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے جس سے وہ شخص پیش کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر خود کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس دین میں داخل کر لیجئے، جس کی بدولت یہ اخلاق اور یہ اعلیٰ درجہ کی زندگی آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ وہ شخص اور اس جیسے سدھا افراد لوگوں کو کلمہ پڑھواتے ہیں، ان کا نام تبدیل کرواتے ہیں، ان کو اسلامی زندگی کے ضروری آداب و انداز سکھاتے ہیں، اس سے زائد وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد مسلمان حکومتوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ حکومتوں نے اس معاملے میں اپنے فرض کو محسوس نہیں کیا۔ ملت کے مخیر حضرات نے اپنے اپنے زمانے میں بے شک اوقات قائم کر کے اس معاملے میں کچھ انتظام کیے، انہوں نے مدارس قائم کیے اور اپنی حد تک تعلیمی سہولتوں کے فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تک کہ حکومت اس معاملے میں اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرتی اور عام آبادی کی تعلیم کی فکر نہ کرتی، اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی جو اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے ان کو پوری طرح عملی طور پر مسلمان بنانا اور ان کو جاہلیت کی رسموں سے نکالنا ممکن نہ تھا۔ آج آپ جس حال میں ہیں اس حالت میں بھی وہ ٹھپا پایا جاتا ہے جو اس مرحلے کا ہے۔ آپ کی عام آبادیوں میں کروڑوں مسلمان ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی جہالت کی رسمیں ہیں، کس قدر اسلام کے شعور سے لوگ خالی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے کتنی ہندوئیت لوگوں میں ہے اور کتنی بدھ مذہب کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں ہیں، اور کتنا کچھ انہوں نے اسلام سے قبل جو کچھ وہ تھے اس زمانے کی سوسائٹی کے کتنے کچھ اثرات انہوں نے اپنے اندر رکھ چھوڑے ہیں، آج بھی آپ کی زندگی کے اندر اس کا ٹھپا موجود ہے، یعنی آپ کا جو آج ہے وہ کل کے نتائج میں ہے۔ عصبیتوں کا فروغ، پھر اس دور کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ رونما ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر نسلی، قبائلی اور وطنی عصبیتیں ابھرنی شروع ہوئی۔ یہ بیماری بنو امیہ کے زمانے میں رونما ہو چکی تھی اور اس کے بعد برابر مسلم سوسائٹی میں ایک وبا کی طرح پھیلتی رہی ہے، بار بار جیسے طاعون اور حیضے کی وبائیں پھوٹتی رہی ہے، اس طرح سے نسلی، قبائلی، علاقائی اور جغرافیہ عصبیتیں مسلمانوں کے اندر اٹھتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی سلطنتی کی سلطنتیں اس پہاڑ سے ٹکراتی تھی، بنی امیہ کا خاتمہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ عرب قبائل کی داستانوں میں یہی چیز ملتی ہے، اندلس میں بنی امیہ کا خاتمہ، حتیٰ کہ مسلمانوں کا خاتمہ بھی اسی کی بدولت ہوا۔ مغل امپائر جو اسی ملک میں رہی ہے اس کا خاتمہ بھی اسی چیز سے ہوا۔ دکن میں مسلمان ریاستوں کا خاتمہ اسی کی بدولت ہوا۔ جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی تباہی میں اور بڑی بڑی مسلمان حکومتوں کے تباہ ہو جانے میں بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ مسلمان باوجود اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ اسلام پر جمع کر کے بھائی بھائی بنایا تھا، یہ اس سبق کو بار بار بھولتے رہے اور بار بار ان کے اندر یہ احساس ابھرتے رہے ہیں کہ فلا پٹھا ہے، فلا مغل ہے اور فلا فلا علاقے کا رہنے والا ہے۔ انہی چیزوں نے مسلمانوں کو خراب کیا اور یہ ملوکیت کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے۔ اس ملوکیت کے دور میں خود بادشاہوں نے اس طرح عصبیتوں سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ بنی امیہ کے مقابلے میں بنی عباس کی تحریک اٹھی اور انہوں نے ایرانیوں کو عربوں کے مقابلے میں ابھارا، خود انہوں نے عصبیتوں کو ہوا دے کر اپنے لیے استعمال کیا اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے یہ عصبیت عظمیٰ اسی زمانے میں پیدا ہو چکی تھی اور اپنی آج کی زندگی میں بھی آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ اسلام کے نام پر جمع ہوتے ہیں تو آپ کو وہ فتح مبین حاصل ہونی ہے جو آپ کو قیام پاکستان کے وقت حاصل ہوئی تھی، لیکن جب آپ کو فتح مبین حاصل ہو چکتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلا پٹھا ہے، فلا بنگالی ہے، فلا سندھی ہے اور فلا بلوچی، اور یہ شامت آنے کی علامت ہے۔ آپ کی پوری تاریخ اس بات کو بتا رہی ہے اور آپ کے کل کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کا ٹھپا آپ کے آج کے اوپر بھی موجود ہے۔ نفس پرستی، اس طرح ایک اور بیماری جو اس زمانے میں پیدا ہوئی اور پھر برابر بڑھتی چلی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے تمام وفاداریاں ختم ہو گئی اور صرف اپنی ذاتی وفاداری اور اپنے کنبے کی وفاداری رہ گئی۔ اسلام نے پہلے ساری وفاداریاں نکال دی تھی، قوم، رنگ، وطن اور زبان، ان ساری وفاداریوں کو اسلام ختم کر چکا تھا اور اس نے نہ صرف ایک خدا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی وفاداری مسلمانوں کو دی تھی جن کے اوپر اس کا پورا کریکٹر تعمیر ہوتا تھا، لیکن ملوکیت کے دور میں یہ چیز آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی اور جب یہ وفاداری بھی جو ان کے کریکٹر کی بنیاد تھی ان کے اندر ڈھیلی ہونی شروع ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ خود غرضی کے سوا باقی کیا رہ جاتا۔ جب ایک آدمی کو کوئی اعلیٰ تر وفاداری نہ ملے تو وہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے قربانی نہیں کرتا، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی ذات اور برادری اور اپنے کنبے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر بھی کرائے کے سپاہی، مرسنرائز پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ کرائے کے سپاہی، کرائے کے ایڈمنسٹریٹر، جس کا جی چاہے کچھ ٹکو کے عوض ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا لے۔ گویا ان کی حیثیت یہ ہو گئی کہ کوئی پالتو درندہ ہے کہ اس کو کھانے کو دو اور جس پر چاہو لشکار دو، دوڑ کر لپک جائے گا۔ خود اپنے ملک کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے کتنے بڑے پیمانے پر ہماری قوم کرائے کے سپاہی مختلف حکومتوں کو فراہم کرتی رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرہٹہ ریاست جو مسلمانوں کی جان و مال، آبرو اور دین کی دشمن تھی اور جس سے ان کی کوئی چیز بھی محفوظ نہ تھی، اس ریاست کے اندر مسلمان فوج موجود تھی،

یعنی دین کے نام پر ان کو پکارا گیا، دین کے نام پر وہ اٹھے اور انہوں نے وہ مظالم برداشت کیے، وہ قربانیاں دی، ایسے ایسے نقصانات اٹھائے کہ انسان عش عش کر اٹھتا ہے، ایک قوم اس زمانے میں یہ کچھ کر سکتی ہے؟ اسی طرح سے مثلا ترکی میں جب یونانی جنگ عظیم اول کے اس عیشائے کوچک میں گس آئے تو اس وقت مصطفیٰ کمال بادشاہ نکلتا تھا اور وہ افواج میں جاتا تھا، ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اے ترکو تم جانتے ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اور وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ ہو کر ان یونانیوں سے نہ لڑو گے تو پھر یہ کتاب اس سرزمین میں نہ رہے گی، اور اس طرح اس نے مسلمانوں کو ابھارا، اور اس طریقے سے آخرکار ترکو نے اپنی جانیں لڑا کر یونانیوں کو، باوجود اس کے ہتھیاروں کی کمی تھی اور یونانیوں کی پشت پر تمام اتحادی ممالک کی طاقت تھی، اس سارے کے باوجود مسلمانوں نے گہرے جذبے کے ساتھ قربانیاں دی تو آخر کار یونانیوں کو دھکیل کر نکال دیا۔ اسی طرح جس مسلم ملک کو بھی آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ لیڈر ہے تو وہ لوگ جو اسلام سے بیگانہ، اس سے بالکل ناواقف، نہ اس کا شعور، نہ اس کا علم، اور نہ ان کے اندر کوئی ارادہ اسلام کے مطابق کام کرنے کا، کیونکہ ان کے مذاق، ان کی اقدار ویلیوز تبدیل ہو چکی تھی، وہ کسی دوسری تہذیب کے پروردہ مسلمان مجبور تھے کہ لیڈر ان لوگوں کو بنائے، اور ان لوگوں نے ہر جگہ مسلمانوں سے ان کے دینی جذبے ہی کو اپیل کر کے کام لیا، اور جتنی آزادی کی لڑائیاں جیتی گئی اسی طریقے سے جیتی گئی ہیں۔ چوتھا مرحلہ آزادی کے بعد، اس طرح سے یہ تیسرا مرحلہ ختم ہوا اور اب ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تمام مسلمان ممالک آزاد ہو گئے۔ نیا المیہ، اس چوتھے مرحلے میں پوزیشن یہ ہے کہ ہر جگہ حکمرانی اور معاشی زندگی کی باغیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو دین کے شعور سے خالی اور دین کے فہم سے عاری ہیں، بلکہ جن کی نگاہ میں مسلمانوں کی تمام روایات حقیر اور ذلیل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دینی زندگی کو اختیار کر لیا اور اپنی اقدار اور اصولوں کی پیروی کی تو ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں تو مغربی افکار اور مغربی نظریات کی پیروی کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے سوچے سمجھے نظریات یہ ہیں کیونکہ انہوں نے ساری تعلیم و تربیت ہی اسی چیز کی پائی ہے، اور انگریز کے زمانے میں ایسے ہی لوگوں کو لا کر اوپر بٹھایا گیا تھا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں سربراہی کے منصب پر یہی لوگ ہیں، اور یہ صورتحال عام مسلمان ملکوں میں موجود ہے۔ آزادی کی جنگ تو اسلام کے نام پر لڑی گئی، جب مسلمانوں نے جانیں لڑا کر اور قربانیاں دے کر آزادی حاصل کر لی تو اس کے بعد جو سب سے پہلا شکار ہوا وہ خود اسلام ہی تھا۔ سب سے پہلے جسے ذبح کیا گیا وہ وہی اسلام تھا جس کی بدولت آزادی حاصل کی گئی تھی۔ ابھی تازہ صورتحال الجزائر کی سب کے سامنے ہے، قربانیاں دے کر اور لاکھوں مسلمانوں نے جانیں دے کر آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد جو خوشخبری ان کو سنائی گئی وہ یہ تھی کہ الجزائر ایک سیکولر سوشلسٹ اسٹیٹ ہوگا۔ یہی کھیل ترکی، پاکستان، ٹونس اور مصر میں کھیلا گیا۔ کون سا مسلمان ملک ہے جہاں یہ کھیل نہ کھیلا گیا ہو؟ ٹیونس ہی کے مثال لیجئے، مسلمانوں کو دین کے نام پر پکارا گیا، دین ہی کے نام پر مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور آخر کار جب آزادی حاصل ہوئی تو بورقیبہ صاحب مسلمانوں کو اب یہ خبر سناتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے پیداوار پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ وہی چیز جو روس میں کمیونسٹ مسلمانوں کے کان میں پھونکتے ہیں وہی بات ٹیونس میں بورقیبہ صاحب مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ جو لوگ پروڈکشن کا کام کرتے ہیں وہ روزہ نہ رکھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بوڑھے تو روزہ رکھنے کے قابل نہیں، اور جوان پروڈکشن کا کام کرتے ہیں اس لیے وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ ایک طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور طاقت ہے، دوسرا طبقہ تمام مسلمان ممالک میں وہ ہے جو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے۔ اس طبقہ کے پاس دین کا علم ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ تہذیب کیا ہے، لیکن ان کو کوئی تعلیم و تربیت اس نوعیت کی نہیں ملی جس کی بنا پر مسلمان یہ توقع رکھے کہ اول ذکر طبقے کے ہاتھ سے اختیارات چھین کر اگر وہ اس طبقے کے حوالے کرے تو یہ قومی معاملات کو چلا سکے گا، یعنی یہ طبقہ مسلمانوں کے جذبات اور ان کے احساسات غرض ہر چیز سے قریب تر ہے، اور اس کے بارے میں مسلمان یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہم معاملہ دیں گے تو ہمارے دین کو یہ خراب نہیں کریں گے، ہمارے اوپر کفر اور فسق کو لا کر مسلط نہیں کریں گے، لیکن یہ اعتماد نہیں رکھتے کہ ان کے ہاتھ میں اگر ہم معاملہ دے تو یہ معاملہ چلا سکتے ہیں، اور ان کے اندر اہلیت ہے کہ یہ قوم کی قیادت کر سکتے ہیں، یہ نظام عدل کو قائم کر سکتے ہیں، ہماری مالیات کو چلا سکتے ہیں، ہماری وزارت خارجہ کو چلا سکتے ہیں، یہ توقع مسلمان ان سے نہیں رکھتے اور معقول بنیاد پر نہیں رکھتے۔ اصل پیچیدگی، ایک عام مسلمان ان دو طبقوں کے درمیان حیران و پریشان کھڑا ہے، کہاں تو مسلمانوں کے اندر دین سے جہل ہے، عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور اخلاق کمزور ہیں، لیکن جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا جا چکا ہے، اسلامی تحریک کی غیر معمولی طاقت کے اثرات آج تک زائل نہیں ہو سکے۔ کتنا ہی بگڑے سے بگڑا مسلمان کیوں نہ ہو، آپ اس سے جا کر پوچھ لیجئے کہ شراب کو تو کیا سمجھتا ہے، حرام ہے یا حلال؟ وہ ہرگز نہیں کہے گا کہ شراب حلال ہے۔ اس سے پوچھئے کہ زنا کے متعلق تیری کیا رائے ہے، اس سے پوچھئے کہ جوئے کے متعلق تو کیا سمجھتا ہے، حرام ہے یا حلال؟ وہ ہرگز نہیں کہے گا کہ جوا حلال ہے، اس سے پوچھئے کہ رشوت کو تو کیا سمجھتا ہے۔ غرض، ایک ایک چیز آپ اس سے پوچھتے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اقدار ویلیوز بالکل تبدیل نہیں ہوئی، اس کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، اس کا کردار مسخ ہو گیا ہے، اس کے اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے، لیکن اس کی اقدار تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ اقدار تو ماں کے دودھ کے ساتھ اس کو ملی ہے، وہ اس کی رگ رگ میں اتری ہوئی ہے۔ ایک عام مسلمان سے پوچھئے کہ بھائی، اگر ایک عورت آ کر اسٹیج پر نیم برہنہ لباس میں ناچے تو کیا یہ اسلامی تہذیب ہے؟ وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ بات کسی طرح سے بھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی کہ یہ اسلامی تہذیب ہے، وہ جاہل ہے، اس بیچارے نے قرآن بھی سمجھ کر نہیں پڑھا ہے، وہ حدیث سے بھی ناواقف ہے، لیکن آخر صدیوں سے اسلامی تہذیب کے متعلق جو تصورات متواتر چلے آ رہے ہیں، اس کے اثرات یکسر کیسے ختم ہو جائیں گے؟ وہ اپنی کم علمی کے باوجود اپنی روایات کی روشنی میں حالات کو دیکھے گا اور آرا قائم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حالت یہ ہے کہ اسلام کا ایک خلاصہ اس کے ذہن میں ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام مسلمان ملکوں میں آپ چلے جائے، ہر جگہ عوام کا یہی حال ہے، پاکستان، ترکی، ایران، مصر، الجزائر، جس جگہ بھی آپ جائیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک عام مسلمان انہی اسلامی قدروں کا قائل ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ قدرے کیا ہے، کسی طرح بھی اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی نہیں جا سکتی کہ اسلامی قدرے نہیں ہے، بلکہ اصل اسلامی قدرے ہیں، وہ ہے جو مغرب سے آ رہی ہے۔ پھر یہ کہ وہ اسلام کو جانتا نہیں ہے مگر اس کا عاشق ہے، حالیہ تاریخ میں سب نے دیکھ لیا ہے کہ اسی کے نام پر وہ ابھارا گیا، اور ہر ملک میں اسی کے نام پر اس نے قربانیاں دی۔ اس کو ابھارا جا سکتا ہے تو اسلام کے نام پر ابھارا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کے نام پر آپ اس کو نہیں ابھار سکتے۔ وہ اگر جان دے سکتا ہے تو اس اطمینان کی بنا پر دیکھ سکتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں جان دے رہا ہوں اور جنت میں جاؤں گا، اگر یہ یقین اس کو نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ بزدل بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ جان نہیں دے سکتا۔ یہ عام مسلمان کا حال ہے۔ اب جو بدقسمتی ہے تمام مسلمان ملکوں کی، وہ یہ ہے کہ جس طبقے کے ہاتھ میں مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے، وہ اپنی قوم کی خواہشات اور اس کے جذبات کے بالکل خلاف اسلام کی مخالف سمت میں، پوری قوم اور اس کے جذبات کے بالکل خلاف اسلام کی مخالفت سمت میں پوری قومی زندگی کو زبردستی کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کھلم کھلا سیکولرزم کا نام لے کر یہ کام کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ ترکی میں کیا گیا، اور کسی جگہ وہ مجبور ہو کر اسلام کا نام تو لیتا ہے مگر اسلام کی تعریف بدل دیتا ہے، وہی مغربی تہذیب ہے مگر اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگا کر چلانا چاہتا ہے۔ اور مسلمان، عام مسلمان اتنے اندھے اور اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ ایک سری غیر اسلامی چیز کو ان کے سامنے لا کر اسلامی قرار دیا جائے اور وہ اس کو اسلامی تسلیم کر لے۔ ہر مسلمان ملک میں یہی پوزیشن ہے، صرف پاکستان ہی میں نہیں، ایک مغرب زدہ طبقے کے ہاتھ میں حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں ہماری معاشی زندگی کی کنجیا ہے اور وہ زبردستی اپنی قوم کو کھینچ کر مغرب کے راستہ پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تبدیل نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کے شدید مظالم مسلمان قوم کو نامسلمان بنانے کے لیے روس یا ترکی میں کیے گئے، ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ترکی میں ہزاروں آدمی صرف اس بنا پر مارے ڈالے گئے کہ وہ ٹوپی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بھی گویا بہت بڑی ریفارم تھی کہ لوگ کسی طرح اپنی ٹوپی تبدیل کرے۔ انگریزی ٹوپ ملک کے اندر موجود نہیں تھی تو یورپ کے ملکوں سے ردی کیا گیا مال درآمد کیا گیا اس غرض کے لیے کہ لوگوں کو ٹوپ فراہم کر کے دیا جائے۔ یہ گویا ایک بڑی عظیم الشان ریفارم تھی، اور یہ ریفارم تلوار کے زور اور بندوق کی طاقت سے کی گئی۔ اس ریفارم کی خاطر مارشل لا نافذ کیا گیا، یہ تمام ظلم و ستم کیے گئے، مگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے عام ترک ویسا ہی مسلمان ہے جیسا پہلے تھا۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل واقعہ نہیں ہوا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنی قوم کو کنورٹ نہیں کر سکتے، اس کو نامسلمان نہیں بنا سکتے، اس کے اندر کفر نہیں اتار سکتے، چاہے اپنا سارا زور ہی کیوں نہ لگا دے۔ موجودہ کشمکش، اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ قوم جدھر جانا چاہتی ہے حکومت اس کو ادھر جانے نہیں دینا چاہتی، اور حکومت جدھر لے جانا چاہتی ہے قوم ادھر جانا نہیں چاہتی۔ ایک مستقل کشمکش ہے جو تمام مسلمان ممالک کے اندر جاری ہے، یہ اسلام ٹوڈے ہے۔ مسلمان قوم کو نامسلمان بنانے کے لیے تمام مسلمان ملکوں میں زور لگایا جا رہا ہے۔ نظام تعلیم ایسا نافذ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر سے اسلامی قدروں کو نکال دیا جائے، ان کے اخلاق کا ستیہ ناس کر دیا جائے، ان کو ایسی تربیت دی جائے جو انہیں اپنی روایات سے بیگانہ کر دے۔ عوام الناس کے اندر وہ کلچر پھیلانے کی کوشش کی جائے جس سے ان کے رہے سہے اخلاق بھی برباد ہو جائے، ان کے اندر مغربی علوم رائج کیے جائے۔ ان ساری چیزوں کا حاصل اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ مسلمانوں کی سیرت روز بروز کھوٹی ہوتی چلی جائے اور وہ ایک کریکٹر لیس قوم بن کر رہ جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کو کسی طرح اسلام مان لے یا اسلام کو جان بوجھ کر ترک کر دے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس کا خمیازہ مسلمان ملک کیا بھگت رہے ہیں اس کا اندازہ آپ تمام مسلمان ملکوں کی رفتار ترقی سے کیجئے۔ تمام مسلمان ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے، کسی میدان میں بھی کوئی خاص ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ترکی تو باقاعدہ 1924 سے آزاد ریاست کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہاں کتنی انڈسٹری ہے، تجارت کا کیا حال ہے۔ جتنی مدت ترکی کو ملی ہے اتنی ہی مدت جاپان کو ملی تھی، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ذرا ترکی کو دیکھ لیجئے کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ترکی ایک مسلسل اندرونی کشمکش سے دوچار رہا ہے۔ حکومت قوم کو نامسلمان بنانا چاہتی تھی، قوم نامسلمان ہونا نہیں چاہتی، وہ اسلام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مستقل کشمکش ہے جو حکومت اور قوم کے درمیان برپا ہے، اور ایسی حالت میں کوئی ترقی کا قدم آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ اور گزشتہ دنوں تو حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان کی فوج تک میں پھوٹ پڑ گئی تھی، نتیجتاً 6000 آفیسر فوج سے آج تک نکالے گئے۔ ایسا ہی حال دوسرے مسلمان ملکوں کا ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھے کہ جس جگہ بھی قوم کے ضمیر اور حکومت کی پالیسی میں تضاد بلکہ کشمکش اور تصادم ہو، اس جگہ کوئی ترقی ممکن نہیں۔ ایک قدم بھی وہ قوم ترقی کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی طاقت اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ قوم کے ضمیر اور حکومت کی پالیسی میں تصادم برپا ہے۔ اگر کوئی حکومت طاقتور ہو سکتی ہے تو اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ قوم کا ضمیر اور حکومت کی پالیسی ایک دوسرے کے مطابق ہو۔ جو پالیسی حکومت بنائے وہ قوم کے جذبات و احساسات کے عین مطابق ہو، اور جس وقت وہ پالیسی بن جائے تو پھر ساری قوم اپنی جان لڑا کر اس پالیسی کو کامیاب بنانے کی جدوجہد کرے، تب ایک ترقی کرنے والی قوم پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں ترقی نہیں ہو سکتی جبکہ قوم جدھر جانا چاہتی ہے حکومت اس کو ادھر جانے نہیں دینا چاہتی، اور حکومت جس طرح قوم کو لے جانا چاہتی ہے قوم اس طرف جانا نہیں چاہتی۔ فرض کیجئے کہ اگر ایسی قوم بغاوت نہ بھی کرے تب بھی اس کا عدم تعاون ہی تباہ کن ہے، اس کا نارضامند ہونا بجائے خود خطرناک ہے۔ اب یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں واقعی یہ ہے کہ بجز خود غرضی کے اس کا محرک اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قوم کیا چاہتی ہے، خود ان کا اپنا تجربہ ہے کہ اسلام کے نام پر اٹھی اور اس نے قربانیاں دی، اور اسلام کے نام پر اس کا اٹھنا ہی ہماری آزادی اور ہماری حکومت کا سبب بنا۔ اس لیے وہ اس سے ناواقف نہیں ہے کہ ہماری قوم کا اسلام سے کیا تعلق ہے، لیکن چونکہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا مستقبل انہوں نے مغربی تہذیب سے وابستہ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو مغربی تہذیب میں غرق کر چکے ہیں اور اپنی عادتوں کو اس کے اندر ڈھال چکے ہیں، اس وجہ سے ان کی خود غرضی اس امر میں مانع ہے کہ وہ اسلام کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرے۔ ان کی منطق یہ ہے کہ اقتدار تو بہرحال رہنا ہے ہمارے ہاتھ میں اور ہم ہونا نہیں چاہتے مسلمان، اس لیے لا محلہ قوم کو بھی نامسلمان ہونا چاہیے۔ یہ گویا کلیہ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے اسلام ٹوڈے۔ اب میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ عرض کروں گا کہ اس ٹوڈے کے بعد ٹمارو کیا ہونا چاہیے۔ تمام مسلمان ملکوں کا مستقبل منحصر ہے اس بات پر کہ آخر کار یہاں اسلام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر اسلام کے بارے میں منافقانہ طرز عمل کی صورت مسلمان ملکوں میں جاری رہی اور یہ مان دانا رویہ اسی طرح روا رکھا جاتا رہا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ مسلمان قوم زیادہ دیر تک اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی، پھر دوبارہ غلام ہوگی اور پہلے سے بدتر پوزیشن میں ڈالی جائے گی۔ البتہ اب بھی اگر ان لوگوں کو عقل آ جائے جو مسلمان قوموں کے معاملات چلا رہے ہیں اور مسلمان ملکوں میں صحیح قسم کی جمہوریت قائم ہو جائے، مسلمان قوموں کو اختیار مل جائے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کر کے ان کو اقتدار سونپے، اور یہاں اسلام کے منشا اس کی تہذیب اور اصولوں کے مطابق نظام حکومت، نظام معیشت اور نظام تعلیم رائج کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی مسلمان قومیں بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ طاقت حاصل کر لے گی بلکہ دنیا میں ان کی ایک فیصلہ کن طاقت ہوگی۔ مسلمان ملکوں کا بلاک کوئی معمولی بلاک نہیں ہے، انڈونیشیا سے مراکو تک مسلسل مسلمان قوموں کا اتنا بڑا بلاک جس کے پاس اس قدر وسیع ذرائع وسائل اور جس کی اتنی آبادی مین پاور ہے، اگر سارے کا سارا اسلام کے اصولوں پر کام کرے اور اسلام کے اوپر متحد ہو تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہے؟ اب دوسرا سوال جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے اس کا جواب میں چند الفاظ میں دوں گا۔ سوال یہ تھا کہ اسلام اس زمانے میں دنیا پر غالب آ سکتا ہے یا نہیں، دنیا کی قومیں اس کو قبول کر سکتی ہے یا نہیں، کر سکتی ہے تو کیسے، اور اسلام اس زمانے میں قابل عمل ہے یا نہیں۔ یہ سوال آج کل بڑی کثرت سے چھیڑا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں بھی زمانے نے خود آگے بڑھ کر نہیں کہا تھا کہ میں اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی جاہلی سوسائٹی میں اسلام کی دعوت دی تھی تو کب زمانے نے اٹھ کر پکار کے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل انحصار تو اس طاقتور اور مضبوط دائی پر ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اے زمانے، اگر تو مجھ سے موافقت نہیں کرتا تو میں تجھے موافق بنا کر چھوڑوں گا۔ ایسے تو کہا اسلام اور کہا کمیونزم، لیکن بربنائے بحث کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی ہی کو دیکھ لیجئے جو آپ کے سامنے کی بات ہے۔ حالانکہ اسلام اتنا ریڈیکل چینج نہیں چاہتا جیسا کہ کمیونزم چاہتا ہے۔ مکمل طور پر لوگوں کی شخصی ملکیتوں کو ساکت کر دینا اور تمام املاک کے اوپر حکومت کا قابض ہو جانا اور ایک مرکز کے اوپر ساری قومی ثروت کا جمع ہو جانا، یہ بہت بڑا تغیر ہے۔ اسلام تو ایسا بڑا تغیر نہیں چاہتا، لیکن جب کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ ہمیں اس نظام کو نافذ کرنا ہے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح یہ سوال بھی بالکل لغو ہے کہ اسلام آج قابل عمل ہے یا نہیں۔ اسلام ہر زمانے میں قابل عمل تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ اصل سوال جس پر انحصار ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی قوم دنیا میں ایسی موجود ہے کہ جو پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہو؟ جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ ہماری تاریخ کا آغاز ہی اس چیز سے ہوا تھا کہ عرب کی پوری قوم اس بات کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ اپنے پورے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تمدنی نظام کو اسلام پر قائم کرے، اپنی انفرادی سیرتوں اور اجتماعی احوال کو اسلام کے مطابق ڈھالے۔ اس نے عہد کیا تھا کہ دنیا میں اسلام کی علم بردار بن کر اٹھے گی، اسی کے لیے جیے گی اور اسی کے لیے مرے گی۔ جب ایک ایسی قوم دنیا میں پیدا ہو گئی تو دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ دنیا پر بم کی طرح پھٹی اور کس طرح دنیا پر اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی قوم پوری طرح سے اسلام کو اپنائے اور اپنا پورا نظام زندگی اس کے مطابق چلائے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کو تیار ہو تو میرا خیال ہے کہ آج دنیا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کے لیے ناممکن ہے کہ چلتے پھرتے اسلام کو دیکھے اور اس کو قبول نہ کرے۔ البتہ اگر آپ زبانی تقریروں اور کتابوں کے ذریعے سے اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو قیامت تک آپ یہ شغل جاری رکھیں۔ دنیا کو اس بات پر قائل کرنا مشکل ہوگا کہ اسلام قابل عمل بھی ہے۔ اب آخر میں دل کی بات بھی آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے اس قوم میں پیدا کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ قوم یہی قوم ہو۔ میری سیاست ہے تو یہی ہے، میرا مذہب ہے تو یہی ہے، میری ساری کوششوں کا مدعا یہی ہے کہ یہ قوم جس کے اندر میں پیدا ہوا ہوں پوری طرح سے اسلام کو اپنا لے اور اپنی زندگی میں چلتا پھرتا اسلام دکھا دے۔ باقی وسلام۔